wideo bez limitu danych, a także rozmawiaj, wysyłaj SMS-y i MMS-y bez limitu. Dołącz do najlepszej sieci. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 czerwca, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polska ma jeden z najlepszych zespołów w Europie. Trener Kolumbijczyków przed jutrzejszym meczem komplementuje biało-czerwonych. Autobusy wiozące dzieci na wakacyjne wycieczki do kontroli. Sprawdza je Inspekcja Transportu Drogowego i każdy może ją o to poprosić. Krynica Zdrój zaprasza na wystawę Nikifora. Można tam zobaczyć najcenniejsze dzieła artysty. Polska to jeden z najsilniejszych zespołów w Europie. Tak na konferencji prasowej drużyny Kolumbii mówi ich trener Jose Pekerman. Dodał, że mecz z Polską będzie na pewno bardzo trudny. Nie rozpoczęliśmy mundialu w najlepszym stylu, ale jesteśmy dobrze przygotowani emocjonalnie, mentalnie i fizycznie. Pracujemy nad tym, aby rozegrać jak najlepszy mecz. Chcemy zagrać odpowiedzialnie, aby nie tracić goli. Zależy też nam na tym, żeby zagrać wydajnie. Jeden gol może zrobić różnicę w tym meczu. Tak mówił selekcjoner zespołu Kolumbii. O naszych powiedział, że są dobrze indywidualnie oraz jako drużyna. Uważamy, że Polska ma jeden z najlepszych zespołów w Europie. W meczu z Senegalem zdarzyło się kilka dziwnych rzeczy, na przykład druga bramka strzelona została przez piłkarza, który niespodziewanie wszedł na boisko i wpłynęła na morale reprezentacji, stwierdził Pekerman. Biało-czerwoni zagrają z Kolumbią jutro o 20 w Kazaniu. Oba zespoły rozegrają to spotkanie po wcześniejszych porażkach 1-2. Polska przegrała z Senegalem, a Kolumbia z Japonią. Za chwilę powinna rozpocząć się także konferencja biało-czerwonych. Sprawdzą trzeźwość kierowcy, czas jaki pracuje, a także czy autobus nadaje się do jazdy. Inspekcja Transportu Drogowego sprawdza pojazdy wiozące dzieci na wakacyjny wypoczynek. O akcji Bezpieczny Autokar opowie nasza reporterka Martyna Szymczakowska. Autokary sprawdzane są w miejscach, z których najczęściej odjeżdżają wycieczki. W Warszawie to między innymi parking przy hali Torwar, gdzie kierowcy są już przyzwyczajeni do szczegółowego sprawdzania pojazdów. My jako przewoźnicy musimy dbać o to, żeby byli pewni, że kierowca jest trzeźwy, że kierowca ma autobus sprawny. Kontrole z poprzedniego miesiąca, kiedy dzieci wyjeżdżały na tak zwane zielone szkoły, pokazały, że nie wszyscy kierowcy myślą o bezpieczeństwie, mówi główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadur. Konin, niesprawny układ hamulcowy, brak pasów bezpieczeństwa przy niektórych siedzeniach, niesprawne oświetlenie. W Elbląg tam z opon pojazdu wystawały druty. A rodzice wysyłają na kolonie swój największy skarb, więc chcą mieć pewność, że dzieci są w dobrych rękach. Jak najbardziej trzeba sprawdzać, nawet dwa razy, bo to chodzi o bezpieczeństwo. W trakcie ubiegłorocznych wakacji inspektorzy transportu drogowego skontrolowali ponad 2000 autokarów, wystawili 625 mandatów i zatrzymali 105 dowodów rejestracyjnych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Najcenniejsze prace Nikifora do zobaczenia w Krynicy Zdroju. Uzdrowisko rozpoczyna bowiem obchody związane z 50. rocznicą śmierci jednego z najwybitniejszych na świecie artystów sztuki naiwnej. Jest to okazja, aby zobaczyć unikalne dzieła, zapowiada Zbigniew Wolanin z Krynickiego Muzeum Nikifora. Jedyny w swoim rodzaju autoportret potrójny, przykład chyba jednego z dwóch zachowanych wielkoformatowych portretów Nikifora, będzie można zobaczyć absolutnie unikalną kompozycję Uzdrowienie chorej, a więc wieloobrazkową kompozycję dwustronnie malowaną, przedstawiającą całą akcję rozgrywającą się wokół cerkwi w Krynicy Dolnej. Będzie można zobaczyć modlitewnik Nikifora, książka do nabożeństwa, którą Nikifor sobie narysował, no wtedy, kiedy nie miał pieniędzy, żeby sobie książkę do nabożeństwa zakupić. A szacuje się, że w ciągu swojego życia Nikifor namalował kilkadziesiąt tysięcy obrazów. Znaczną część swoich dzieł rozdał albo sprzedał za niewielkie pieniądze w latach największej biedy. Zaczęliśmy od mundialu i w okolicach mundialu kończymy. Z odwiedzin zagranicznych kibiców zadowoleni są Rosjanie. Mieszkańcy miast, w których rozgrywane są mecze piłkarskich mistrzostw świata, opowiadają nawet, że dzięki wizycie zagranicznych gości lokalne władze w ekspresowym tempie remontują drogi. O tym, ile może zmienić mundial i kibic, opowie nasz korespondent w Rosji Maciej Jastrzębski. W Niżnym Nowogrodzie kibice z Chorwacji i Argentyny sfotografowali się na jednej z ulic w dużej wyrwie. Zdjęcia opublikowali na portalach społecznościowych z podpisem jedna z wizytówek Rosji. Jak poinformowało Radio Echo Moskwy, w ciągu 24 godzin ekipy remontowe zasypały dziurę i położyły nowy asfalt. Mieszkańcy Moskwy również zauważają, że dzięki mundialowi lokalne władze remontują drogi dojazdowe do miasta. Osobiście sądzę, że mundial wyjdzie nam na dobre. W skrajnym przypadku powiem tak.

w tej cywilizacji. I już. 10 minut po godzinie 18. Anna Gacek, Anna Regulska i Piotr Stelmach. Jesteśmy do 19 z Państwem. Ależ mieli szansę teraz na wyrównanie Koreańczycy. Co się dzieje? No, trochę jednak sytuacji w tym spotkaniu zmarnowali. Niestety, studio mundialowe, przypomnę, około 18.30 na naszej antenie. Rokowo dzisiaj, przede wszystkim w audycji. Metallica w repertuarze zespołu Queen, a teraz w swoim. Przepraszam, bo się tak troszeczkę zamyśliłem. Myślałem, że oni jeszcze coś upną, hukną, a tu się okazało, że to koniec. Tak, tak, tak. Metallica. Jakbym ja miał na przykład być takim... O, jak ta funkcja się nazywa? Taki, który motywuje drużynę piłkarską do lepszych wyników poprzez muzykę. muzykomotywowacz. No to gdybym był takim kimś dla polskiej reprezentacji, to na przykład jeśli chodzi o metę, ostatnia płyta Hardwired Self-Destruct, oj, grałaby często gęsto. Spit out the bone, tak kończy się całość. 20 minut po godzinie 18. Nobody wants to get off the bus because you're still going, you know. It's very difficult. You hurt yourself getting off buses when they're moving. Do not alight while we're... Keith Richards wczoraj wykonał w Berlinie dwa utwory podczas koncertu grupy The Rolling Stones, czyli Slipping Away, który kończy płytę Steel Wheels, a później Before They Make Me Run. To już stałe, takie prawie niezmienne punkty na mapie koncertowej Stonesów, jeśli chodzi o No Filter 2. Czasami robi wyjątki Kiwi, śpiewa chociażby utwór The Worst z albumu Voodoo Lounge. No ale te dwa utwory, te dwie piosenki to najczęściej wykonywane przez niego w tym jego krótkim solowym, no niech tak będzie, że solowym secie. Tymczasem, jeśli chodzi o Stonesów, w kąciku Kiff Me, Kiff Me, Kiff Me, wspominam wciąż wczorajszy pobyt w Berlinie, ogromny Olympia Stadium i koncert tam było, właściwie nie było gdzie wcisnąć szpilki. Mnóstwo ludzi, komplet widzów, wszystkie bilety wyprzedane i fantastyczny show. Ale wspominam ten koncert również w kontekście innych zespołów, które próbowały się mierzyć z repertuarem Stonesów. No to posłuchajmy. Girl, you've got your diamonds and you got your pretty clothes. Chauffeur drives your car, you let everybody know. But don't play with me, 'cause you're playing with fire, with fire, with fire, with fire. Your mother, she's an heiress, owns a block in St. John's Wood. Can your father be there with her? Bridge anymore, so don't play with me, 'cause you're playing with fire, with fire, with fire, with fire, with fire, with fire. Oh, oh, don't play with Nie baw się ze mną, bo bawisz się z ogniem. Don't play with me, cause you play with fire. Zespół The Rolling Stones wcześniej, a później Manfred Mann's Earth Band. Tak to się jakoś dziwnie stało, proszę Państwa, że tuż przed wejściem do na miejsce koncertowe, czyli na Olympiastadion w Berlinie, dostałem informację o śmierci Marka Karewicza i pomyślałem sobie o tym 97 magicznym dla mnie roku, którego nigdy nie zapomnę. Bo przecież wtedy jako młokos radiowy, osesek z takim rozklekotanym reporterskim magnetofonem na kasety, pojechałem do pana Marka, do jego domu, żeby porozmawiać o 13 kwietnia, w ogóle o kwietniu 67 roku i dostałem fantastyczne wspomnienia, nie tylko dotyczące samego koncertu, ale całej otoczki koncertowej, bo przecież on z nimi tam wtedy był. Panie Marku, wciąż to wspominam, wciąż panu za to dziękuję, bo między innymi te wspomnienia zbudowały ten mój dyplomowy reportaż o tamtej, wtedy 30. rocznicy przyjazdu grupy The Rolling Stones, pierwszego za żelazną kurtynę. I będę wciąż pana bardzo dobrze pamiętał, tak jak to było przez te wszystkie lata. Jeśli pan pozwoli, to teraz taki utwór, który chyba najczęściej powracał we wspomnieniach, jeśli chodzi o tamten koncert, o tamten kwietniowy szalony dzień w Warszawie. My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. My love, your time has come, my love, I pledge my throne to Lady Jane. Polska przed chwilą powiedziała, że coś tu nie stroi w tym nagraniu studyjnym. Ja Państwu powiem więcej. Podczas koncertu grupy The Rolling Stones ma się wrażenie, że nic nie stroi tak naprawdę w całym zespole, a jednak z jakiegoś powodu chcemy więcej i więcej. Pomyślałem sobie o tym, że Marek Karewicz nie tylko zrobił zdjęcia, które upamiętniły na zawsze do końca świata pierwszą wizytę grupy The Rolling Stones za żelazną kurtyną w 67 roku w kwietniu, ale pięknie też o tym opowiadał i za każdym razem, kiedy wracałem z nim do tych wspomnień, nie każde były nagrywane, bo my kilka razy jeszcze rozmawialiśmy po 97 roku, po tej mojej radiowej, trójkowej premierze, to za każdym razem pan Marek, miałem wrażenie, podchodził do tych opowieści bardzo, ale to bardzo emocjonalnie. Panie Marku, dziękuję raz jeszcze za te zdjęcia i za kadry, nie tylko w aparacie fotograficznym, ale również w pana opowieściach. Tak grali wtedy. Zresztą było takie zdanie z tego reportażu. Najpierw postanowili zrobić totalną zadymę w sali kongresowej, a później walnęli wszystkich ciszą i poszedł utwór Lady Jane. To takie wspomnienie właśnie ze Stonesów z 67 roku. Proszę państwa, jeśli chodzi o muzykę, którą państwo słyszą w trójce, tak a propos, panie Wojtku. Muzykami nie jesteśmy, ale gramy najlepiej w Polsce. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. I myślę, że na temat tego, co państwo czasami przy okazji tych słów ostatnio widzą w telewizji, też będziemy mogli nieźle poopowiadać, bo to jest piękna radiowa kuchnia, jak to nagrywaliśmy ten filmik. No dobrze, a tymczasem z muzyki z sal koncertowych z naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej przenosimy się na sportowe areny. FIFA 2018. Studio Piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji. Michał Olszański. Dzień dobry, witam państwa, witam cię Piotrze. Mówiłeś, jaka sytuacja w meczu Meksyk-Korea Południowa. Mamy sytuację dość jasną, jest 2-0 i jest w tej chwili 75. minuta. Meksyk bardzo blisko awansu z grupy. Fakty są następujące. W tej samej grupie dziś o 20 Niemcy zagrają ze Szwecją. Natomiast w meczu grupy G padł dzisiaj rekord bramek strzelonych w jednym meczu. Belgia 5-2 wygrała z Tunezją. Dwa gole strzelił Romelu Lukaku, dwa Hazard. Lukaku zrównał się z Ronaldo. Obaj mają teraz na koncie po 4 gole. W tej grupie jutro Anglia zagra z Panamą. Ale teraz już przenosimy się do Kazania, gdzie skończyła się konferencja prasowa przed jutrzejszym meczem Polska-Kolumbia. Na miejscu jest Adam Malecki. Witaj Adamie. Witam bardzo serdecznie. Co się dowiedzieliśmy? Czy na przykład wiadomo coś na temat ewentualnych zmian, które szykuje trener Nawałka? Tak, oczywiście pojawiały się pytania na ten temat, ale Adam Nawałka jak zwykle nie chciał nic mówić. Mówił: za chwilę trening, za chwilę zobaczę, w jakiej formie są nasi zawodnicy. Za chwilę podejmę decyzję gdzieś tam głęboko w głowie, ale niczego nie zdradzę. Powiem wszystko jutro wpierw piłkarzom, a potem dopiero dowiedzą się o tym dziennikarze, czyli tradycyjnie. Natomiast był pewien wątek związany z Kamilem Glikiem, który ewidentnie cieszył Adama Nawałkę, bo powiedział, że Kamil Glik trenuje z drużyną, jest w pełnej formie i widać, że uśmiechał się na myśl o tym, że może będzie szansa, żeby skorzystać z Kamila Glika, ale i tutaj w tym przypadku decyzja zostanie podjęta po treningu. Jeszcze jedna ważna sytuacja i sprawa związana z naszym selekcjonerem to to, że on naprawdę widać, wierzy w tę drużynę, wierzy, że stać nas na wielki mecz i mówi, że jest team spirit, że jest wiara w sukces i to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze. No to posłuchajmy, oto fragment wypowiedzi trenera Adama Nawałki na dzisiejszej konferencji. Co do strategii na jutrzejsze spotkanie, to ostateczne decyzje oczywiście zapadną po dzisiejszym oficjalnym treningu, zarówno jeżeli chodzi o personalia, jak i też naszego ustawienia taktycznego. Z dużym szacunkiem podchodzimy do naszego jutrzejszego przeciwnika. Jest to świetny zespół. Jeden mecz nie może tego przekreślić, nieudany w wypadku Kolumbii. Także spodziewamy się bardzo trudnego jutro spotkania, bardzo intensywnej gry. Wierzę w to, że my będziemy doskonale przygotowani do tego meczu i będzie to bardzo dobry pojedynek. I oczywiście wierzymy w to, że to my będziemy tą drużyną, która będzie się cieszyła po meczu. No wypisz, wymaluj. Dokładnie tego spodziewaliśmy się. Na razie żadnych konkretów. No ale dobrze, tak jak mówiłeś, team spirit jest. Adam Nawałka jako ten dowódca poprowadzi ich jutro do boju. Którzy piłkarze pojawili się dziś na konferencji? Był Grzegorz Krychowiak, Maciej Rybus i Piotr Zieliński. Piotr Zieliński dużo nie mówił, ale on, miejmy nadzieję, że będzie jutro rozgrywał tak tę piłkę, jak tylko on potrafi i że Robert Lewandowski te podania będzie otrzymywał. Oczywiście nad składem debaty trwają. Wiadomo, że jakieś zmiany będą. Ta najbardziej radykalna wydaje się dotyczyć Łukasza Piszka, który może być zastąpiony przez Bartosza Bereszyńskiego, bo wszystko wskazuje na to, że jednak selekcjoner Adam Nawałka zdecyduje, żeby zagrać trójką obrońców, więc to już wymusza pewne zmiany. Myślę, że niestety ta ofiara ostatniego meczu z Senegalem największa, czyli Thiago Cionek, jednak w tym zestawieniu się nie znajdzie. Niech Thiago odpoczywa, zbiera siły, no i miejmy nadzieję, że Kamil Glik znajdzie się w jedenastce podstawowej. Bardzo ładną wypowiedź z konferencji prasowej mamy Grzegorza Krychowiaka. Posłuchajmy. Zespół Kolumbii ma wielu świetnych zawodników na czele z Jamesem Rodriguezem, ale my przede wszystkim staramy skupiać się na swoim zespole. Analizowaliśmy nasz mecz, wyciągnęliśmy odpowiednie wnioski i teraz będziemy chcieli zagrać świetny mecz i pokazać się z jak najlepszej strony, wyeliminować błędy, które popełniliśmy. Nic nikomu nie ujmując, to my na swoje życzenie straciliśmy dwie bramki w meczu z Senegalem i teraz chcemy wystrzec się tego typu błędów i zwyciężyć. Bardzo mi się podoba ta wypowiedź, Adam, bo to jest sedno sprawy. Przeanalizowali, wiedzą, że oni zawalili i teraz trzeba zwyciężyć. I to czuję w głosie Krychowiaka pewnego rodzaju determinację. Tak, do tego strzelił gola i myślę, że on trochę czuje się uskrzydlony, chociaż nie zagrał wielkiego meczu z Senegalem. Jeszcze na koniec, bo wiem, że będziemy się powoli żegnać, chciałem powiedzieć, że to jestem teraz na stadionie w Kazaniu. Sam Kazań, perełka. Piękne miasto, do tego piękny stadion, chyba najpiękniej położony ze wszystkich, bo znajduje się nad rozlewiskiem Wołgi, malowniczo położony, dookoła łąki, latają dzikie kaczki. Naprawdę tutaj można się poczuć fantastycznie i miejmy nadzieję, że to sielskie, anielskie tak właśnie klimaty odczują także nasi piłkarze. Kibiców jutro będzie mało, 3000 Polaków, a Kolumbijczyków ponad 15 tysięcy. Ojej. Adam, bardzo ci dziękuję, ale jeszcze na koniec mamy taką perełeczkę, bo wśród tych 3000 polskich kibiców będzie ktoś, kto w niezwykły sposób wybrał się na mundial. Zapytał go Adam, kim pan jest? Andrzej Turło z Chełmna. Panie Andrzeju, jak pan tutaj dotarł do Kazania? No moja wyprawa po prostu jest wyprawą ad hoc, czyli po prostu wiza w konsulacie, voucher, ubezpieczenie i jadę autostopem przez Litwę, Łotwę. Dotarłem do Moskwy, udało się kupić tanio bilet od Peruwianczyka i byłem na meczu, wyrobiłem sobie kartę. To pozwoli mi po prostu dłużej być, o 10 dni. Kiedy pan wyruszył z Chełmna? Wyjechałem w sobotę. Chłopaka takiego złapałem na Łotwie, który jechał samochodem osobowym sam, się ucieszył, że po prostu będzie miał towarzysza podróży i z nim dokulaliśmy się do Moskwy i spaliśmy w samochodzie dwie noce. No to wielka przygoda. Skąd w panu taka przygoda? Lubię podróżować. A jak z Moskwy podróż do Kazania? Byłem na dworcu kazańskim. Chciałem jechać pociągiem, ale wszystkie bilety wyprzedane. Przespałem się tam na dworcu. Stamtąd idzie autostrada, czy droga szybkiego ruchu A7 na południe właśnie na Kazań. Po 12 godzinach podróży, bo były jeszcze korki, dotarłem do Kazania. Wczoraj o godzinie 23. Czyli wszędzie przyjaźni ludzie. Otwarci, przyjaźni, pomocni. Nawet tutaj ten Tatar, bo to jest Autonomiczna Republika Tatarstanu. Objechaliśmy nocą jego samochodem Kazań, podświetlony. Zostawił mi do kontaktu kartę SIM rosyjską, także mam z nim łączność. Hostel też znalazł dla mnie i jest wszystko w porządku. I dzisiaj jestem umówiony, po południu będziemy dalej tam zwiedzać. Wspaniale. I potem co, do Wołgogradu się pan wybiera? Do Wołgogradu jadę. Dostałem ten bilet, można powiedzieć, nawet za darmo od Polaków z Nowego Jorku. Pod szczęśliwą gwiazdą chyba pan jest urodzony. Zdrowie służy, a już mam swoje 69 lat. Przez przygoda gra. Proszę w takim razie powiedzieć, jakie są pana przeczucia związane z tą drużyną. Postawią się i będą orać tą ziemię, tak jak robili to na przykład z Iranu piłkarze, bo pokazywali serce do walki. Tacy powinniśmy być. Cudowny facet, 69 lat. Ja naszym życzę takiej determinacji, jak ten właśnie autostopowicz, który pojechał za nimi do Kazania. No tutaj różne maile dzisiaj przychodziły podczas audycji. Na przykład, to jak już jesteś, to ja to powiem, Michale. Panie Piotrze, piłka piłką, ale właśnie Polka Agnieszka Rojewska została mistrzynią świata balistów 2018. Niech polscy piłkarze biorą z niej przykład. No to hop. No to hop. Michał Olszański, bardzo ci dziękuję. Dzięki.

Tak. Będzie specjalny hołd dla Kazika. To będzie w Katowicach podczas drugiego przystanku tegorocznego męskiego grania. No i oni tam też wystąpią, czy on wystąpi z kwartetem Proforma. Zespół Kult we Wrocławiu 28 lipca i uwaga, w Krakowie 4 sierpnia. Takie koncerty nam się między innymi podczas tegorocznej trasy szykują. Myślę, że będzie fantastycznie. Zaczynamy w Poznaniu 14 lipca. Tam między innymi Koma i Dawid Podsiadło i Fisze Made Tworzywo i Pogodno i Cortez. Krzysztof Zalewski, który śpiewa Niemena, męskie granie orkiestra 2018, a na małej scenie Hubert Tass and the Small Circle, Limbowski, Basia Wrońska i Król. To cały program wymieniłem. A Kult z płyty Tata Kazika podczas naszego spotkania dzisiaj przy Myśliwieckiej 357 raz jeszcze. Tak długo szukać i tak dziwnie nagle znaleźć się, choć tak co wiosnę jest to jednak cud. Noc całą biały diabeł na kieliszka tańczy dnie, w dzień czekasz u starego parku wrót. Przed oceanu marzeń znaczy połamany płot, jak kipiel morskich pian uliczka bzów. Lecz nagle pęka cisza, kto wie, ten pozna w lot, pogrzebny dzwon, no cóż, nie przyjdzie znów. Bo ona się bała pogrzebów, co noc pędzły w spokój jej snów. Wóz czarny ze srebrem i łzy niepotrzebne, mdłe drżenie, chryzantem i głów. Bo ona się bała pogrzebów, jak pająk po twarzy pełzł strach. Wyszły złe kawę szkapy z czarnymi kitami na łbach. Gdy przyszło, brali stary wóz, co długo służył już, lecz ciągnął jeszcze stówę stary grat. Popękał lakiem, brzęczą drzwi, rwie sprzęgło, no to cóż, pod krzywym dachem lepiej widać świat. Zjeścili mapę już na zachód, wschód, od dołu wzwyż i każdy nowy szlak znajomy był. I tylko kiedy czerń chorągwi gdzieś poprzedzał krzyż, przeszlicę pierwszą z brzegu gnał co sił. Bo ona się bała po brzegu, co noc pędzły w spokój jej snów. Wóz czarny ze srebrem i łzy niepotrzebne, mdłe drżenie chryzantem i głos. Bo ona się bała po brzegu, jak pająk po twarzy pełzł strach. Gdy chude jak szczapy szły złe kawy szkapy z czarnymi kietami na to tu spójrz bliżej, jeszcze w korze ostry został ślad i płacze las żywicy gorzką łzą. Śmiał opon śpiewnik, gadał silnik, w oknach śmiał się wiatr, gdy na dnie nocy on całował ją. Tu kresło duży znaczy w krwi rubinach brudny koc, nie skrywam przedtem jednak, wypił śmierć. Przez chwilę widział szczęście w światłach, uciekało w noc. No powiedz, może znasz piękniejszą śmierć. A kiedyś się bała pogrzebów i drżało jej serce, gdy szły. Aż wreszcie ten pogrzeb we dwoje, jak dobrze w tym sklepcze i wszędzie się śni. Bo ona się bała pogrzebów, jak pająk po twarzy pełzł strach. Gdy chłodę jak szczapy szły złe kary szkapy z czarnymi kitami na łbach. Dziewczyna się bała pogrzebów, kult z płyty Tata Kazika i hołd specjalny dla Kazika. Ich wspólny występ z kwartetem Proforma, właściwie jego z kwartetem Proforma, no i też koncerty zespołu Kult w ramach tegorocznej trasy męskiego grania. Tak sobie do momentu rozpoczęcia będziemy przypominać. Zaczerpniemy od czasu do czasu z tej konkretnej, kultowej i nie tylko kultowej przeszłości muzycznej, z innych wykonawców również, żeby zapowiedzieć ich występy w ramach tegorocznego męskiego grania. 2-1 w meczu Meksyk-Korea, tak to się wszystko zakończyło. My kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Myśliwiecka 357, Anna Gacek, Anna Regulska i Piotr Stelmach. Na koniec jeszcze co? Utwór, który zawsze mi się kojarzył z wakacjami. I tak miałem, odkąd po raz pierwszy usłyszałem tę piosenkę. Pa, pa. Autopromocja. FIFA 2018. Po porażce z Senegalem znaleźliśmy się nad przepaścią, ale nie tracimy nadziei. W Rosji jest nasz specjalny wysłannik. Halo Adam. Halo Adam. Tak, Michale, słyszę cię. W niedzielę mecz Polski z Kolumbią, którego stawką będzie pozostanie w grze. W Trójce od 19 zapowiedź tego niezwykłego meczu. A od 20 do 22 specjalna audycja z relacjami prosto ze stadionu w Kazaniu. Trzymamy kciuki i zapraszamy. Tomasz Gorazdowski, Adam Malecki i Michał Olszański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już jest!